To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha Michała Tuska. Mowa tronowa w brytyjskim parlamencie. Królowa przedstawi program rządu. W serwisie też coś dla ciała i ducha. Porcja jogi. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Napad na stację benzynową w Dobrzycy pod Pleszewem w Wielkopolsce. Jednego z przestępców zastrzelili policjanci, drugiego ścigają. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Michał Tusk, świadkiem Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Przesłuchanie syna byłego premiera rozpocznie się za godzinę. Jego zeznania mają związek z inwestycją gdańskiej spółki w linie lotnicze LT Express. W marcu 2012 roku Michał Tusk rozpoczął współpracę z przewoźnikiem, zajmował się PR-em. Wiceprzewodniczący komisji poseł PiS-u Marek Suski zapowiada, że jej członkowie chcą się dowiedzieć, czy zatrudnienie Michała Tuska w OLT Express było celowym działaniem, które miało roztoczyć parasol ochronny nad spółkami Marcina P. Jeżeli mówimy o tym, że instytucje w stosunku do tych firm były sparaliżowane, no to jest pytanie, czy miał jakiś związek z tym paraliżem również fakt zatrudnienia syna premiera. Tutaj nie stawiam żadnej tezy, ale wicepremier Gowin postawił taką tezę, że wciągnięto do współpracy Michała Tuska po to, żeby ten parasol był. Z tezą postawioną przez Jarosława Gowina zgadza się również Krzysztof Brejza. Poseł Platformy dodaje, że tuż przed upadkiem piramidy finansowej Michał Tusk był jednym z celów ataku Marcina P. To zdaniem posła dało mu więcej czasu na wyprowadzenie majątku spółki. Marcin P. wykorzystał nawet kilku dziennikarzy do tego, żeby przekazywać korespondencję z Michałem Tuskiem. Wszystkie te informacje o współpracy Michała Tuska z OLT pakował dziennikarzom, którzy wprowadzali w ten sposób zamieszanie w świecie medialnym. Najbardziej skorzystał na tym właśnie Marcin P., bo w momencie, w którym on wysyłał informacje, to w tym samym momencie umawiał się na wizyty u notariusza i intensywnie przepisywał swój majątek, wyprowadzając go do swojej dalszej rodziny. Linie OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012 roku, niespełna miesiąc później. To samo stało się z gdańską spółką Amber Gold, która okazała się piramidą finansową. Polskie Stronnictwo Ludowe chce spotkać się z prezydentem w sprawie referendum konstytucyjnego. Tak mówił w Trójce lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Do tej pory Andrzej Duda rozmawiał w tej sprawie z prezydium klubu Kukiz 15. Jeżeli chodzi o referendum konstytucyjne, to nie chodzi o chęć mojego spotkania z panem prezydentem, tylko o to, żeby wszystkie środowiska polityczne zostały zaproszone i poinformowane, jak pan prezydent widzi przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, czego ono ma dotyczyć, bo miała rozpocząć się debata od 3 maja. Rozpoczęła się w studiach radiowych i telewizyjnych, a nie rozpoczęła się poważna debata o Polsce, o przyszłości Polski. PSL jest przeciwne łączeniu referendum z wyborami samorządowymi oraz przeprowadzeniu głosowań w Dniu Święta Niepodległości. Referendum, zgodnie z zapowiedzią prezydenta, miałoby się odbyć 11 listopada przyszłego roku. Członkowie Sejmowej Komisji Obrony spotkali się z podkomisją smoleńską. Posiedzenie ze względu na charakter materiału, który prezentowali eksperci zespołu wyjaśniającego przyczynę katastrofy sprzed 7 lat, zostało utajnione. Marcin Kierwiński z PO mówił po posiedzeniu, że nie dowiedział się niczego o pracy podkomisji i jej ustaleniach. Kompromitacja Instytucji Badania Wypadków Lotniczych w Polsce, kompromitacja podkomisji pana Macierewicza. Ponieważ nic, żadnych dowodów nie było, po raz kolejny usłyszeliśmy same ogólniki. To były materiały wrażliwe, które nie zostaną ujawnione. Dlatego, bo dotyczą kwestii, które ze względu na szacunek dla tych, którzy zginęli, dla ich rodzin, nie będą przedstawiane publicznie. Odpierał zarzuty opozycji szef MON-u Antoni Macierewicz. Mowa tronowa w brytyjskim parlamencie. Elżbieta II przedstawi program polityczny rządu na najbliższy rok. Tym razem odbywa się to w cieniu politycznego kryzysu. Królowa przybywa na miejsce i czeka na posłów w budynku Izby Lordów. Potem ku Izbie Gmin wyrusza komendant Straży Parlamentu, ale drzwi zatrzaskiwane są przed jego nosem. To symbol, bo niższa izba jest niezależna od monarchy. Aby wejść do środka i by wezwać posłów na przemowę, komendant trzykrotnie uderzyć musi swoją laską w drzwi. Na miejscu posłowie usłyszą program napisany przez Theresę May i jej współpracowników, a wszystko to w cieniu kryzysu politycznego. Theresa May nie ma samodzielnej większości, prawdopodobnie polegać będzie musiała na układzie z północną irlandzką DUP, ciągle jeszcze nie ogłoszonym oficjalnie. Komentatorzy są zgodni, że część z proponowanych w kampanii reform konserwatyści będą więc musieli wykreślić. W tym roku przed parlamentem ma się odbyć demonstracja przeciwko polityce rządu, która zdaniem protestujących doprowadziła do tragicznego pożaru w Grenfell Tower. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Po mowie posłowie będą debatowali nad programem. Głosowanie na Wyspach rodzaj nieformalnego wotum zaufania odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wzmacnia ciało, rozciąga i wycisza. O jodze jeszcze dziś międzynarodowy dzień. dzień jogi. Coraz częściej zajęcia można spotkać nie tylko w dużych miastach. Pani Małgosia z córką Izą na początku ćwiczyły same, aż w końcu doczekały się jogi w swojej miejscowości w Psarach koło Będzina. Pewnego dnia mąż przychodzi z pracy i mówi, jest wywieszka na sklepie. W szkole u nas w Psarach jest joga. Od tego się zaczęło. W 2008 roku zaczęłam ćwiczyć już profesjonalnie. Mama przekonała mnie dla kręgosłupa, na pewno dla siebie, dla ciała, dla ducha. Międzynarodowy Dzień Jogi jest obchodzony 21 czerwca od 3 lat. W ten weekend w wielu szkołach jogi w miejskich parkach będą darmowe zajęcia. To był serwis Trójki. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Sport, Monika Słukowska. To nie najlepszy prognostyk przed Wimbledonem dla Andiego Murraya. Szkot liczył na dobry występ w turnieju poprzedzającym jego ulubiony wielki szlem, czyli w Queen's Clubie w Londynie. Tymczasem z imprezy, którą wygrywał 5-krotnie, w tym w 2 poprzednich edycjach, odpadł już po 1 meczu. Lider światowego rankingu nie poradził sobie z lucky loserem Jordanem Thompsonem. Wczoraj z Queen's odpadli także rozstawieni z 2 i 3 Stan Wawrinka i Miloš Raonic. W hale turniejowa jedynka, czyli Roger Federer, już w 2 rundzie Szwajcar pokonał Japończyka Sugita, a było to jego 1100. zwycięstwo w karierze. W Birmingham z turnieju pań już w 1 rundzie odpadła natomiast Magda Linet. Młodzieżowa reprezentacja Hiszpanii zapewniła sobie awans do półfinału rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Europy do lat 21. Wczoraj pokonała Portugalię 3-1 i w tabeli grupy B prowadzi z 6 punktami. W 2 wczorajszym spotkaniu Serbia zremisowała 2-2 z Macedonią. Jedno z najbardziej znanych na świecie laboratoriów prowadzących badania antydopingowe w Los Angeles zostało zawieszone na 3 miesiące. O decyzji poinformowała Światowa Agencja Antydopingowa, a w oficjalnym komunikacie przekazano jedynie, że powodem są ujawnione nieprawidłowości, które doprowadziły do naruszenia procedur. Koszykarki Rosji przegrały sensacyjnie z Greczynkami 58-62 w meczu pre-playoff Mistrzostw Europy rozgrywanych w Czechach i odpadły z turnieju. Na tej samej fazie udział zakończyły broniące tytułu Serbki po porażce z Łotwą 70-75. Do ćwierćfinałów awansowały wczoraj także Włoszki i Słowaczki. A skoro mowa o koszykówce, w NBA niedawno poznaliśmy nowych mistrzów. Sezon się skończył, czas zatem na transfery. Wrażenie robią zwłaszcza planowane wzmocnienia finalistów, czyli Cleveland Cavaliers. Wicemistrzowie zainteresowani są zakontraktowaniem któregoś z czołowych graczy ligi. Najpierw zwrócili się oni z pytaniem do Chicago w sprawie pozyskania zawodnika byków Jimmy'ego Butlera. Tutaj kwestia ewentualnego transferu jest o tyle trudna, że Butler zadeklarował chęć pozostania w Wiecznym Mieście z nadzieją, że w najbliższym czasie uda się stworzyć drużynę, która zaliczać się będzie do czołówki. Nie oznacza to jednak, że sprawa ewentualnego przejścia do Cavaliers jest zamknięta. Cleveland sonduje również możliwość pozyskania innej gwiazdy ligi Paula George'a z Indiana Pacers. W tym przypadku na przeszkodzie stoją Los Angeles Lakers, którzy rozpoczęli rozmowy na temat pozyskania tego koszykarza. W NBA teraz rozpoczyna się draft, czyli wybór najbardziej uzdolnionych młodych graczy. Z Miami, Jan Pachlowski. A na koniec kibicom kolarstwa przypominam, że dziś jazdą na czas rozpoczynają się Mistrzostwa Polski. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Na Podlasiu i w Karpatach przelotny deszcz. I tam najchłodniej. 19-20 stopni. W centrum 24, a na południu do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Sezon na ukąszenia komarów. W pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od 1 roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Sąsiadko, czy już wie sąsiadka, że sąsiad, jego wuj i matka mają, sąsiadka nie uwierzy, z ryneczku co dzień transport świeży. Bo na ryneczku Lidla codziennie świeża dostawa. Teraz w wyjątkowych cenach, na przykład polskie pomidory kiściowe. Jedynie 2,39 za kilogram. I słodkie brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 10 minut po 9. Piękny dzień. Dzisiaj po pierwsze lato, a po drugie w programie porannym dziś przed godziną 7 Filip Jaślar informował między innymi o tym, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Muzyki. I dodał, że to święto jakoś w Polsce się nie przyjęło. W związku z tym postanowiłem zacząć dziś spotkanie z Państwem od pytania, czy słuchacze programu Do Południa są w stanie przyjąć Międzynarodowy Dzień Muzyki. Funny. Yesterday my heart was filled with rain. Funny. Smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand. Rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Ah, Sunny, thank you for the smile upon your face. Yeah, Sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Oh, you're my spark of a nature's fire. Wcale nie tak dawno temu Bryan Adams zrobił sobie i nam, bowiem wybrał swoje ulubione piosenki i zarejestrował ich własne interpretacje. I początkowo, kiedy ta płyta się ukazała, to kręciłem trochę nosem, a teraz z radością sięgam na przykład po ten utwór Sunny, dziś na początku naszego spotkania. Oczywiście pytanie, które padło, czy słuchacze programu Do Południa są w stanie zaakceptować i jakoś przyjąć radośnie Międzynarodowy Dzień Muzyki dziś, było pytaniem jedynie zaczepnym. Dlatego tym bardziej bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pozytywne odpowiedzi, za wszystkie 150 listów, które dotarło w sprawie muzyki, że tak, że absolutnie tak. Dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania. Będzie teraz Radio Lampowe. Nagromadziła się w moim pokoju korespondencja z miesiąca prawie i być może wśród tych wszystkich kopert jest również przesyłka zawierająca najnowszą płytę, już wydaną po śmierci tego artysty, którego wspomnienie przed chwilą odbyło się na antenie programu trzeciego. To był Chuck Berry oczywiście. Nie ukrywam swojej wielkiej miłości do utworów płyt sprzed lat, ale przyznam, że najbardziej lubię, kiedy artyści, którzy nagrywają współcześnie za pomocą wszystkich współczesnych środków najnowocześniejszych technicznych, sięgają po taką nutę, która zahacza lata 50. albo 60. I całkiem niedawno wielką taką radość sprawiła mi Imelda May. I zdaje się, że nie tylko mnie, bo już częściowo słyszałem Państwa zachwyty nad tą płytą i nad utworem w muzycznie i poczcie UKF. Jakie to przyjemne, kiedy sięga się po nową płytę bardzo dobrej wokalistki Imelda May i jeszcze obok na płycie zapisane nazwisko fenomenalnego gitarzysty, jakim jest Jeff Beck. Black tears, one will fall for every good. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a inside, I'm dying outside. inside I'm crying black tears. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Imelda w Polsce może jeszcze nie jest tak doskonale i powszechnie znana, ale w różnych miejscach na świecie jest już naprawdę wielką i uznaną gwiazdą. No a w związku z tym, że nie śledzę żadnych portali plotkarskich, nie wiem jak się spotkali z Jeffem Beckiem, ale to nie jest ich pierwsza współpraca, bowiem kiedyś Les Paul świętował swoje urodziny, myślę o gitarze. No i właśnie Jeff Beck zaprosił Imelda do Nowego Jorku i w jednym z małych klubów w Nowym Jorku zagrali przecudowny koncert, który zresztą ukazał się i na wideo, przepraszam, na DVD i na płycie kompaktowej. Częściowo słuchaliśmy utworów z tego koncertu i Państwo utwory te znają. Na to Black Tears, Imelda May i Jeff Beck. Kontynuując prezentację płyt nienowych, pokuszę się o takie wspomnienie. Kiedyś słyszałem piękną definicję dojrzałości. Co to jest dojrzałość? Dojrzałość to jest ten wiek, kiedy ma się już co wspominać. Opowieść snu. Jedno z tych pięknych to jest młody i taki czas. Młode koty lubią uczyć się, była z nimi i ta Magda K. Głośny kraj. Przerwać chciał perkusji trans. Co się stało z matą tam? Co się stało z matą tam? Mogła mówić, nie widziałam, kto zmarnowałam chłopcom 7 lat. I wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zatrzeć szlam. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Piętnasty, piękny brat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jednosty, piękny brat. Nie ma sprawy, Magdy K. Jednosty, piękny brat. Nie ma sprawy, Magdy K. Zbigniew Hołdys, przy okazji ukłony i pozdrowienia dla Zbyszka z Myśliwieckiej, bo przypomniało mi się, jak wspólnie z kolegami graliśmy na jednej scenie w spektaklu Trójka do potęgi. Ech, były czas. Texas. Gary Howie nam grał. To jest świetna płyta, ma różne oblicza. Zatytułowana jest Dust and Bones. Teraz minęła już 9:30 i pora na informator ekonomiczny. Dzień dobry panom. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, witamy. Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej trzy wykresy obrazujące koniunkturę w polskiej gospodarce. Wciąż najszybciej rośnie sprzedaż detaliczna. To konsumenci swoimi zakupami, to my wszyscy. Napędzamy wzrost gospodarczy, który ma się utrzymywać także w tym trwającym drugim kwartale na wysokim, przyzwoitym poziomie około 4%. Panie Sławomirze, konsumpcja rośnie, to dobrze, ale pytanie, kiedy na dobre zobaczymy rozkręcające się inwestycje, czyli ten taki najtrwalszy element wzrostu gospodarczego, ekonomistom zwykle na tym najbardziej zależy. Z jednej strony najtrwalszy, z drugiej strony dający największą, najdłuższą perspektywę, bo oczywiście trwałość oznacza również skutki, które również będą trwałe. Moim zdaniem bardzo istotny moment w tej chwili, kiedy rzeczywiście te inwestycje zaczynają powoli się pojawiać, one w dużej mierze są uzależnione od zaufania do przyszłości. Wśród inwestycji mamy inwestycje publiczne, infrastrukturalne, które są bardzo silnie uzależnione od bardzo dużych decyzji, takich na bardzo wysokim szczeblu i również od dofinansowania unijnego. I tutaj my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i ewidentnie jest to bardzo ważny czynnik, który należy brać pod uwagę. Te inwestycje infrastrukturalne na wysokim, dużym poziomie się zaczynają. Z drugiej strony bardzo istotny jest wzrost zaufania prywatnego biznesu, prywatnych przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy zawsze byli solą tej ziemi, zawsze byli tym, co decydowało o kształcie polskiej gospodarki. Polska przedsiębiorczość zawsze funkcjonowała, nawet w trudnych czasach 40-lecia powojennego w Polsce. I to te osoby zdecydują o przyszłości. A widać wyraźnie, że nabierają polscy przedsiębiorcy coraz większego zaufania do tego, co się dzieje w gospodarce. I te inwestycje prywatne ruszają w tej chwili. Tegoroczny urlop uderzy po kieszeni. Czytam w dodatku Ekonomia i Rynek. Nad Bałtykiem za pokój zapłacimy nawet równowartość 100 euro. Drożej niż rok temu jest za granicą. W Grecji ceny skoczyły nawet o 15%. Skąd te podwyżki? Moim zdaniem mamy rzeczywiście coraz bardziej, nazwijmy to, optymistyczną sytuację, jeżeli chodzi o przyszłość. Wszyscy my, czyli osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, decydujemy wydawać coraz więcej nie tylko na swoją przyszłość, w sensie wyposażyć swoje domostwa, swoje gospodarstwa domowe, różnego rodzaju sprzęty trwałego użytku, ale również na konsumpcję. Czyli my, klienci, możemy sobie na takie wakacje coraz częściej pozwolić. Oni, sprzedawcy tych usług, to dostrzegają, widzą większą liczbę zapytań i w sposób naturalny podnoszą ceny. To taki bardzo charakterystyczny, fundamentalny element rynku. Najbardziej podstawowe prawo ekonomii, którego studenci nie tylko ekonomii uczą się na pierwszych latach studiów, to jest punkt pierwszy. I punkt drugi, oczywiście znowu wracamy do zaufania. Jeżeli pojawia się zaufanie, jeżeli to zaufanie wzrasta, zaczynamy wydawać troszeczkę więcej pieniędzy niż do tej pory na kwestie związane właśnie z konsumpcją, czyli na poprawę komfortu życia. Bo się nie boimy o pracę na przykład. Nie boimy się o przyszłość. Praca jest jednym z elementów. Pytanie zawsze, czy praca jest najbardziej istotna. Moim zdaniem nie boimy się co do zasady o przyszłość, nie boimy się o przyszłość w swoim środowisku, nie boimy się o przyszłość w swojej rodzinie, nie boimy się o swoją przyszłość szeroko rozumianą. Po drugie, żyjemy na tym świecie względnie krótko. Powinniśmy zwracać uwagę na komfort życia. Komfort w sensie wartości tego komfortu. A oczywiście jedną z wartości jest chociażby spędzenie wolnego czasu wspólnie z rodziną, wspólnie ze znajomymi. To jest to, co podwyższa komfort życia. To jest to, co decyduje o tym, że jesteśmy w lepszym nastroju. Jeżeli jesteśmy w lepszym nastroju, czyli pojawia się element szczęścia, pojawia się element satysfakcji z przeżywanego życia. Oczywiście lepiej funkcjonujemy w środowisku, a też lepiej pracujemy. To wszystko ma swoją ekonomiczną wartość. Bardzo silnie od siebie nawzajem uzależnione. Program 500+. Najbardziej zwiększył dochód w rodzinach żyjących z dala od wielkich ośrodków miejskich, informuje dziennik Gazeta Prawna. Wygląda na to, że to wieś jest największym beneficjentem programu dodatków na dzieci. To jest bardzo ważny element tego programu, w ogóle bardzo ważny element gospodarki. Mianowicie powinniśmy dążyć do jak największego zrównoważenia gospodarki. Jeżeli żyjemy w środowisku niezrównoważonym, to środowisko jest bardzo poddane na różnego rodzaju zaburzenia, na różnego rodzaju nie tylko protesty społeczne, ale wręcz niezadowolenie z bieżącego życia. I tutaj rodzą się pewne elementy ekstremalne. ekstremalne wtedy. Dlatego, jeżeli dążymy do zadowolenia, to powinniśmy zwracać uwagę na zrównoważone podejście do życia, na zrównoważone środowisko, w którym funkcjonujemy. Program 500+, jednym z jego zadań jest między innymi zmniejszanie nierówności społecznych, a w Polsce i na to również w tak zwanej strategii odpowiedzialnego rozwoju premier Morawiecki zwrócił dużą uwagę. Są duże nierówności pomiędzy chociażby dużymi zurbanizowanymi ośrodkami miejskimi, a wsią. I jednym z elementów programu 500+ jest to, że oczywiście te nierówności społeczne ulegają zdecydowanemu zmniejszeniu. Moim zdaniem jest to bardzo ważny element. Tylko że program 500+ okazał się programem społecznym. Został raczej zaprogramowany jako program demograficzny. Czy my widzimy bardzo konkretne, twarde dowody na to, że rzeczywiście sytuacja demograficzna w Polsce się poprawia, mówiąc krótko, czy dzieci dzięki tym pieniądzom rodzi się więcej? Także zdecydowanie, panie redaktorze, rodzi się więcej. 4 lata temu planowano 20% mniej urodzeń niż faktycznie, naukowo planowano 20% mniej urodzeń niż faktycznie obserwujemy w tym roku. W związku z tym element demograficzny jest ewidentnie ma miejsce. Natomiast ja bym bronił tezy, że jednak jest to program o charakterze społecznym, nie jest to program tylko i wyłącznie o charakterze demograficznym. My potrzebujemy takich programów. Polska jeszcze parę lat temu w ogóle nie istniała na mapie, na europejskiej mapie społecznej. Bardzo zaniedbaliśmy tych kwestii. Tymczasem narody w Europie, narody skandynawskie, które są bardzo zrównoważone, które zwracają bardzo dużą uwagę na kwestie społeczne, żyją szczęśliwie. Wszelkie pomiary szczęścia, które są dokonywane, bardzo dobre efekty, bardzo dobre rezultaty przynoszą wśród narodów skandynawskich. Energia odnawialna tanieje szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Spadek zapotrzebowania na węgiel może nastąpić już w 2026 roku. Tymczasem rząd utrzymuje, że Polska jest uzależniona od węgla. Czytam na stronach Gazety Wyborczej. Czy ten miks energetyczny w Polsce nie powinien się trochę szybciej zmieniać? Moim zdaniem uzależnienie Polski od węgla jest pozorne. Polska nie tyle jest uzależniona od węgla, co Polska powinna chcieć i moim zdaniem chce korzystać z tego węgla, które ma w bardzo dużych ilościach na swoim terytorium. Nie jest kwestią jak i co, jaki surowiec energetyczny, w jaki sposób wydobywamy, tylko kwestią jest to, jak go przetwarzamy i co z nim później robimy. W Polsce mamy bardzo sprawną, bardzo dużą energetykę zawodową, czyli te wielkie elektrownie lub elektrociepłownie. One były wybudowane wiele lat temu, ale 20-30 lat temu bardzo wiele inwestycji poczyniono w tak zwaną, ja bym to nazwał, ekologiczność tych elektrowni, czyli różnego rodzaju instalacje odsiarczania spalin, instalacje, które pomagają zapobiegać niszczeniu środowiska. I oczywiście węgiel jest przetwarzany na bardzo masową skalę w tych elektrowniach. Zatem powinniśmy korzystać z naszego węgla. To nie jest tak, że my jesteśmy od niego uzależnieni. My powinniśmy chcieć z niego korzystać. Ten węgiel może nam pomóc oczywiście się również uniezależnić od różnego rodzaju źródeł dostaw surowców energetycznych. Przecież nie powinniśmy być uzależnieni, tak jak byliśmy przez bardzo wiele lat uzależnieni od dostaw ropy czy gazu od jednego dostawcy. W tej chwili zaczynamy już importować gaz w różnej postaci, nie tylko gazu, ale również płynnej od dostawców arabskich, powinniśmy korzystać bardzo silnie również z naszych naturalnych zasobów. I na koniec o firmowych stronach www. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że przedsiębiorcy wolą zagraniczny adres witryny internetowej. Spada liczba domen.pl, a rośnie liczba domen.eu na przykład. Naturalny efekt globalizacji. Ja nawet wczoraj w antykwariacie znalazłem taką książkę, znany lingwista Chomsky czy Chomsky, amerykański. Już w 2001 roku pisał o globalizacji. Mamy globalizację, jest to bardzo ważne zjawisko. Zjawisko po prostu oczywiste i bez której widać ją także w internecie, a właściwie raczej szczególnie w internecie. Szczególnie internet jest nieodłączną częścią globalizacji i moim zdaniem to jest tak bardzo istotne. Takie przesłanie właśnie ja bym tutaj państwu wszystkim słuchaczom na dzień dzisiejszy dał. Mianowicie jest Merwin Miński, bardzo znany specjalista w ogóle od zastosowań robotyzacji, automatyzacji komputerów i on powiedział, ja będę bardzo szczęśliwy nie wtedy, kiedy wymyślę świetny komputer i będę z niego zadowolony, ale wtedy, kiedy wymyślę taki komputer, który będzie zadowolony ze mnie. I to jest ten właśnie efekt globalizacji. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziękuję panom bardzo, a z pobieżnej analizy państwa listów wnioskuję, że tak jak Polska, co słyszeliśmy, jest uzależniona od węgla, tak słuchacze Trójki od muzyki. looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house. A poza tym z tych listów wynika, że państwo absolutnie przyjmują Międzynarodowy Dzień Muzyki i w związku z tym mamy teraz dla państwa zaproszenia na Święto Muzyki do studia Agnieszki Osieckiej. Jutro o 19:00 koncert. Azyl P. i goście. Wśród gości m.in. Marek Piekarczyk, Krzysztof Jarzyczewski, Titus, Ania Brachaczek, Maciej Silski i Juan Carlos Cano. Jutro 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i na ten koncert mamy zaproszenie. Proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 2 2 i 7 3. Jutro u nas Azyl P i goście, a teraz w programie Chris Cornell. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. Oh, they can't take. And one promise you made, one promise that always remains. No matter the price, promise to survive, persevere and fly, as we've always done. The book's still open on the table, the bell's still ringing in the air, the drink's still clinging to the pillow, the song's still singing in the prayer, and my soul is stretching through the roots to memories of you, back through time and space. To był Chris Cornell w programie Do Południa, w programie trzecim. A w związku z tym, że dziś środa, no to za chwilę pojawi się Jan Niebudek. Z dala od trójki. Mężczyźnie nie przystoi się stroić. To przekonanie, które ciągle powraca, zwłaszcza w komentarzach w sieci, pod zdjęciami celebrytów, sportowców. Grzegorz Krychowiak długo czytał o swoim drogim płaszczu, a Wojciech Szczęsny o kapeluszu. Część internautów nie zostawiła na nich, a właściwie na ich ubraniach, wybijających się nieco ponad przeciętność, suchej nitki. Oczywiście dziś coraz więcej mężczyzn myśli o tym, co i jak ubrać. Niekoniecznie musi być to oznaka, że coś z nimi jest nie tak. Nie mają z tym żadnego problemu. Od lat takiego problemu nie mają na przykład Włosi. Nie powinno to dziwić. Włoskie poczucie estetyki, kształtowane przez lata, choć czasami przybiera zahaczające nieco o kicz oblicze, jest słynne na całym świecie. Dwa razy do roku moda męska ma swoje wielkie święto. Nazywa się Pitti Uomo. Jest przeglądem najnowszych tendencji w męskiej modzie, na które zjeżdżają ludzie z całego świata, wśród nich przedstawiciele branży modowej, blogerzy, influencerzy, którzy zdjęciami swoich pomysłowych stylizacji zapełniają na bieżąco media społecznościowe. To rodzaj spotkania, które gromadzi ludzi związanych z branżą. Z branżą mody, stylu, także tego bardziej eleganckiego, którzy dwa razy do roku zjeżdżają do Florencji. Mówi Roberto De Rosa, bloger, który właśnie wrócił z ostatniej edycji Pitti Uomo. Impreza odbywa się we Florencji od 1972 roku, zakończona niedawno edycja była już 92. Nazwa pochodzi od XVI-wiecznego Pałacu Medyceuszy. Czasy i nazwisko, które co jak co, ale kojarzy się z luksusem i dbałością o strój. Odwiedzam obie edycje Pitti Uomo, styczniową i czerwcową. To zabawne, bo w styczniu we Florencji jest zwykle zimno, a w czerwcu nie da się wytrzymać z gorąca. Ale jak wiadomo, prawdziwy miłośnik mody nie zwraca uwagi na warunki atmosferyczne. Tak, tak, spotkasz tu ludzi ubranych w garnitury, pod krawatami, do tego jeszcze odpowiednie obuwie, a tu na dworze jest 40 stopni. A czasami niektóre ubrania przypominają raczej przebrania. Niektórzy przesadzają w ten sposób, gubiąc gdzieś sens tego, o co chodzi w tej imprezie. A chodzi o poszukiwanie nowych trendów, nie o popisywanie się. Zatracają tu włoski styl. 50% is Italian and 50% worldwide. Mniej więcej połowa uczestników Pitti Uomo to Włosi, reszta to przybysze z całego świata. Można spotkać sporo Japończyków, Skandynawów, Koreańczyków, Chińczyków, kupców z Ameryki, Brazylii, Turcji. Pitti Uomo to jednak przede wszystkim okno wystawowe dla włoskich marek. Większość przybyszów prezentuje tu więc stylizacje inspirowane tym, co nosi się na Półwyspie Apenińskim. Ubierają się jak Włosi, na przykład Koreańczycy na stopach mają włoskie skórzane pantofle, dopasowane włoskie garnitury. Oczywiście występują tu też projektanci z Francji, Hiszpanii czy Niemiec, którzy próbują promować własne pomysły, ale zawsze inspiracją jest styl włoski. Choć nie do końca, bo od pewnego czasu coraz większą popularność zdobywa sobie bowiem moda uliczna znana z blokowisk, stadionów z dawnego bloku wschodniego. Na zachodzie Europy często określana jako post-soviet chic, szyk postsowiecki. The trend is changing. Before was very Italian style, now is getting like this vibe from East European countries. Tendencje się zmieniają. Wcześniej był przede wszystkim styl włoski, teraz dochodzi do niego także ten trend ze wschodu, na przykład ubrania inspirowane odzieżą roboczą albo sportową z czasów sowieckich. Celują w tym projektanci tacy jak Gosza Rubczyński czy Demna Gwasalia. Nie jest to więc tylko włoska klasyka jak do tej pory, ale także wschodnia nuta szaleństwa. Wiem, że wam może się to wydawać nieco dziwne, ale dla nas to jest teraz krzyk mody. Na instagramowym profilu New York Timesa znalazło się zdjęcie, na którym mam na sobie strój roboczy z czasów bloku wschodniego. To były spodnie jak u dresiarza i duża, za duża bluza robocza z napisem Kijew, Kijów. Czcionka wzięta z logo szwedzkiego sklepu meblowego. Nawet w New York Timesie oszaleli na jej punkcie. People just got crazy, even in New York Times. A ja dodam tylko, ludzi ubranych w takim stylu już od kilkunastu miesięcy daje się zauważyć także w polskich miastach, choć być może szczyt popularności szyku postsowieckiego jeszcze przed nami. To wszystkie informacje przygotował Jan Niebudek, dziękujemy bardzo. Więc Lucyfer rzekł do mnie, pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cios. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Popatrz jak tu jest pięknie, już czekają dziewczęta, mówią słodko, wielbimy dziś cię. Moja trawa zielona, kokainy ramiona, mogą pomóc, jeśli będzie ci źle. Me królestwo jest wielkie, to co ludzkie jest piękne. Możesz mówić, że Bóg to twój dar. Mocno ściśnij me dłonie i pamiętaj o żonie. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Mój alkohol ma power na twe smutki i żale. Teraz dobrze to czujesz i wiesz. Nawet Jezus pił wino, więc się napij z dziewczyną. A po kłótni najlepszy jest seks. Patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem dziś większym niż Bóg. Ja to wszystko sprawiłem, ja ci dałem tę siłę. Teraz chłopcze, czas spłacić swój dług. Teraz należysz do mnie, ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie, kiedy trzeba pomogę. Ale potem upodlę cię znów. Lucy, ja już nie mogę.